Simula na umalik, bubalik sa'yo. Di na maalis sa isipan ko. Maalala na iniwan mo. Turing at parang kaibigan, no. Lunes hanggang Linggo, beaches they come they go. Saturday to Sunday, Monday till meron sa Monday. Simula na umalik, bubalik sa'yo. Di na maalis sa isipan ko. Maalala na iniwan mo. Turing at parang kaibigan, no. Lunes hanggang Linggo, beaches they come they go. Saturday to Sunday, Monday till meron sa Monday mo. Till meron na sa Monday mo. Mag-date ulit tayo doon sa Friday, oh. Manamit ka ulit ng mga high-end mo. Nadamit ka dalat, bala runway show. Para sa iyo last name ko. Kasi bagay ka sa akin, yeah. Kaya lagi na lang ako nasa hustling, yeah. Para mabilang kita na mamahalin, yeah. Kaya lagi nasa hustling. Hindi ko yung lahat pero di maamin. Para malaki yung pera may cashin. Malaki yung pera ang uubusin natin. Lagi pa rin ako nasa kalsada. Puro tuloy na kasama namin. Pero uso kalipera ako dumami. Di ka na nila uunin pa sa akin. Simula na umalik, bubalik sa'yo. Di na maalis sa isipan ko. Maalala na iniwan mo. Turing at parang kaibigan, no. Lunes hanggang Linggo, beaches they come they go. Saturday to Sunday, Monday till meron sa Monday. Simula na umalik, bubalik sa'yo. Di na maalis sa isipan ko. Maalala na iniwan mo. Turing at parang kaibigan, no. Lunes hanggang Linggo, beaches they come they go. Saturday to Sunday, Monday till meron sa Monday mo. Lagi mo ko nasa my grade. Naka-bridge, naka-pills, naka-high grade. Sobrang chill, naka-grill, malamig. Have a meal sa leeg, mala ice age. Sana makasama ka tonight, babe. Come over to my place. Hiri sa harap, sa likod. Kahit na ano pang posisyon, pati sideways. Sa tuwing kailangan mo, andyan na di pwedeng late. Walang saong magkahawak. Yung kamay nag-meditate. Yung gusto mong mariwana. Yung pangalan wedding cake. Ikaw na lang sana lagi yung kasama everyday. Simula na umalik, bubalik sa'yo. Di na maalis sa isipan ko. Maalala na iniwan mo. Turing at parang kaibigan, no. Lunes hanggang Linggo, beaches they come they go. Saturday to Sunday, Monday till meron sa Monday. Simula na umalik, bubalik sa'yo. Di na maalis sa isipan ko. Maalala na iniwan mo. Turing at parang kaibigan, no. Lunes hanggang Linggo, beaches they come they go. Saturday to Sunday, Monday till meron sa Monday.